أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة آل عمران ده بنزل سلوشتم آيات تخشروه دا غلم بربی څلور شپته د څلور شپتم آیاته څخه شروع دي تر یو اویای مپور د دغه آیاتو در چلاوت وروسته د دغه لومړنوی آیاتو غه تر دغه ځای پورې چې فقول اشهدوا بأننا مسلمون د دغه رابط ما قبل سره دادی په ما قبل کې چې الله عز وجل د اهل کتاب دعوت کاوه د اسلام مخاطبه دلیل یې کاوه دلیل یې ورسره ووایه هغه هم د اهل کتاب څخه مراد خاص دغه نصارا وه چې د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام د الوهیت دعوه یې کول د هغه د معبود والي د هغه د خدایي چې د خدای زوی دی یا خپل خدای دی دغه دعوه یې کول د دې دعوې تر جد الله بیان کې په دلایلو سره نو چې څوک په دلیل ملامت کې خو دغه ورته وایي چې نو زما خبره ومنه چې هغه د اسلام خبره ده. نو خلاصه د خبرې یې دا چې په تیرو آیاتو کې چې دا تیر شوي دي په دې سبقانو کې دعوت یې وچا ته ورکوه و نصارا او ته خو هغه هم اهل کتاب دي او هغه هم په دلیل سره ورکوه اوس چې د دې ځای کومه خبره شروع کېږي په دغه آیت کریمه کې اوس بیا دعوت و عام و اهل کتابو ته ورته ورکوي که یهود دي که نصارا دي مګر و دلایل نه ورسره وایي په جار و په قربان باندې دې ته نو دعوت په لطف سره وایي په نرمي سره نرمي اوس بیا ورمخکي چې دلیل خو نه یم منې همراسه لکه سړی چې چا ته وایي وایي قربان خو راسه خو دغه دی لطفو او هغه نرمي هغه ورسره کوي څنګه ورته وایي الافه قل ورته ووایه ونبي عليه السلام تخطاب كي اي محمد ويا اهل الكتاب اي خويندانو د كتاب ګوره دغه يا اهل الكتاب عام سو نصرانيم اهل كتاب دي يهوديم اهل كتاب دي نو ودي تواچ اي اهل كتاب تعالوا تعالوا تشراسي الا كلمه وهغه خبرته سواء ان چاغه برابر ده بيننا پمنسك زموج وبينكم فما بينسك ستاس خراسي چه اغا خبره ومنو چه تسي امني مجي امن اغا نو كما خبره ده پا عمومياتو كي چه بده سرا وجه غيجه چه يهودية تبجي ويل چه خداي شريك لري براول يا اداد سوا خداي شريك تكي مخالر الله خو واحد ذاتي نصراني تا چه بجي ولا جالا و تعالى شريك لري براول داد سوا شورتو لي جالا الله تعالى محتاج لي براول يا او محتاج ذاكي مخالر دغه د الله عز وجل چې کوم صفات دي د الله عز وجل چې کوم وحدانيت دي دغه داس په خپل دین کې منله مګر چې را شروع بس و عمل تبار بي بيرته حضرت عيسى عليه السلام د خدای زوی دي البته به هغه خبرې کولې دلته به بي بيرته په عمل کې دغه شیان اجرا کول نو يهود بول عزير عليه الصلاه والسلام د خدای زوی دي نو هغه خبره په سر کې خپل سره برابر د مجې امنو چې الله واحد ذات دي د صفاتو څخه د نقصان منزه دي ګرد صفات کمالي دي دی به امنله مګر په هغه خبره کې چې منله بیرته به غلطي پکې روانه سو عمل ته چې براري غلطي به شروع لکه وزمر ګرد خلک چې دا ویږي ټول د جن په ارمان که په موټر کې سپور شي که په دکان کې کښېني که په هوټل کې کښېني ګرد خلک دغه ارمان لري چې هی نو جن جن عجبه ښه شی دی مګر دا غلطي نو کوي څوک په ځمځکه کې دعت پیرانه نه کوي بیرته دی کوي یا غلطي کوي مګر د جن شوکې دی د جن ارمان جن دی دیم دغه ستورنه الله پاک نبی علیه السلام ته دغه سوته ورته دغه خبره چې وارده واره ته کوي چې الله پاک واحد ذاتي شریک نه لري دا ګټه دغه خبره راسي وبنه خو دغه عمل یې کراسه ته په خوله وایه په عمل کې نه کوې نو دا څره کوه مسله ده کېدای سي په خبره پوهېږي اوس یا اهل الکتاب ای د کتاب خاوندانو که یهود یاست که نصارا یاست تعالو تسي ګرده راسي الا کلمه و هغه خبرې ته سواء چې هغه سره برابره ده بیننا په منځ کې زموږ و بینکم په منځ کې ستاسي موږ یې امنو تسي امنئ چې خدای شریک نه لري هغه نو کومه خبره ده دا دي پسې بیان کړي الا نعبد یعنی ان اغه دا خبره ده اغه نونه پلان کې وسپټ سوې دي لا نعبد چې موږ به عبادت نکو الا الله مگر نه ده الله دا خبره تم وایې دا لا ما سوا ده بل چې عبادت حرام دي شرک دي اخو دا غه عملي کرا سره نو ولا نشرك او موږ به نشرکو به په دې الله سره شیئا هیڅ شی به نشرکو خدا غتون وایو ما لا پاک شریک لري وایا انو هیڅ شی به نشرکو کما لکه د انبیاء الله سره نشرکه که یو نبی دی ام بیده الله سره نشریکه که یو شو ولی دی ام بیده الله سره نشریکه په دا مخلوقات کې چې ارت څوک دی هغه د الله عز و جل سره به نشریکو په عمل کې به نو دغه رقم وکړو که دایس به خبره پوهېږي هغه خبره چې زموږ د دې ترمنځ برابر ده په د الله نعبده راپورته کړو ورته کښېښول چې هغه کومه خبره ده چې ام منې زی ام منم په عمومیاتو کې چې دی أن داد لا نعبد مش بعبادت نكو إلا الله مگر ند الله ولا نشرك مش بشرك ندرو به فجاء لا سر شيئا إج شيء بنور سر شرك ولا يتخذ أو نبنس بعضنا زنيز مر بعضا زن نور أربابا خدايان من دون الله ما سوى دا الله تدا الله سما سوى دا نور خلق فخدايه وجنسه نو خدا غدي بيرترا والارسه عيسى عليه السلام سوك دي خدا غسي إنسان دي لكته نو تیسرا ولاری ریو څه خلق مو چې دا امت یې دی دا عیسی علی السلام چې دا مې یو بعض دی دا په خدایي نیسي بل چې دی عزیر علی السلام په خدایي نیسي نو دغه خبره به په عمل کې اجرا کوراسي چې په خوله وایو چې الله شریک نه لري نو په عمل کې به نور ته ثابت وو ولا یتخذ بنا نیسي بعضنا بعض یزمر بعض انزین نور اربابا خدایان ارباب جمع درب هغه به نو خدایان ځان ته نه بولي من دون الله ما سوا د الله فان تولوا نو کته سمخ ګرځو فقولوا تسدى سواس فإن تولوا کچیر دوی مخواری غایب سیغاس ول ده تفعول باب دی فا این تولو که دوی مخ وگرزاو ده جه خبری سوا نبی علیه السلام تعالی وی نو فقولو تسور تو وایست و داغ اهل کتابو تا و اشهدو تسی شاهدان سینو شایجا دا کبی پجیسر چه انا مر مسلمون مسلمانانی الله پاکو اینو بارا داغ سور تو اکی دا خبر نمانل ده فا این تولو ترجمه تسی شفام دی فا این تولو که دوی مخوارا و ده اهل کتابو دا خبر نمانل فقولو تسی ورتوست الله پاک و نبی علیه السلام او دا مؤمنان ګرد ته خطاب کی چنو په ګرد ورتوست ورته اشهدو بان مسلمون تسی شایدی واکی په جسره چې موږ مسلمانان ما پر اسلام خو شاهد په دې کې ودته یو نوع پیغور ورته کې شو ورته چې بابا نو زده پر چنګ پر مانو بیا شایدا دا کف ورزه قیامت و دې مسلمانو بس برخه بده شک او تلی چې اسلام دین حق خو دې ځان ته خوشوم تا ته پر شایې ست کې دین نه منې زما د پاره خو گواهی به ورل راوړک نو په دغه آیت کریمه کې و دغه اهل کتاب ته دلته دلیل نه دی ورسره ویل چې یا په دې دلیل یا په دې دلیل دلایل سره نسته فقط یو لکې په یو نرم دعوت ورته وکړي چې راسه دا خبر را سره ومنه چې هغه چې کې هغه به سره ومنه دا خبر خو مرتي څه ګور در منځ برابر ده چې الله پاک واحد شریک نه لري فسیر په دې بل آیت کریمه کې چې يا أهل الكتاب لما تحاجون دا يهودو دا نصاراو يو غاد راد دي پر دي اكي اغا داو دا دي يو دالا ودا دا نجران نصارا چو پا دا غباري كي دا مقابلة ومحاجة چا دا نبي عليه السلام سر كل دا او يو تسو دا يهودو علماء و اتفاق سر وكي بارا نبي عليه السلام ترال چو ارتكشن استر بارا يو الخطة دا عواقع چو بازه دا إبراهيم عليه السلام پر ملت يم نبي عليه السلام كيو نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام خو يهودي نو خدای يهوديت و مننه نصارا و برابر تر خو ته ګرد مروایه چې زده ابراهيم عليه الصلاه والسلام پر ملت يم نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام خو نصراني و نو ختم د نصرانيت و مننه او خو ابراهيم عليه السلام ځانته کښه او چې نصراني دي يهود ځانته کښه او چې دا يهودي دي او نو ته چې د يهوديت د ابراهيم عليه السلام د ملت دعوه کوي نو دا خو ګوکه ته د يهوديت دعوه کوي نو خو يهودي سم يهوديت را سره و مننه یا ته چې د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوه کوي ابراهیم خو نصرانی و نو ته نصرانیت را سره ومنه ګوره ار یوه د ابراهیم علیه الصلات وسلام دعوه وکړه چې دا زموږ د خوا دی یهودي دی ابل بل دا زموږ د خوا دی نصرانی دی نو پیغمبر چې ورته پرې وسه ته خو درې ملال په مخه اخیستې ده و دغه ملت ته چا دی د ابراهیم علیه الصلات وسلام دی د هغه خبرې الله جواب ورکړي چې دغه درواغ نو په ابراهیم علیه السلام سمتړي چې یو يهودي بل وای نصراني و ابراهيم عليه السلام نه يهودي و نه نصراني و دا دعوا غلطه ده په وشر میشه ولی يهوديت و نصرانيت خو ورسته را شروع شو د موسی عليه السلام و سلام مذهبيان چې ځانته يهود وای دغه وخت را شروع شو د عيسى عليه السلام مذهبيان چې ځانته نصارا و عيسایان وای خو دغه وخت را شروع شو ابراهيم عليه السلام خو دردي په زورو کلونه د مخه چیر سوی دی ته اوس لکه د سړی چې اوس وخت دعوه وکړي چې باره وایي چې آدم علیه السلام و سلام په قوم کاکړو ابل وایي یا آدم علیه السلام مڅګزی اوس خلک پر خالي چې بابا دا په پښتنو کې پښتون څو وخت بیا پیدا سوی دی بیا به نو په دې کې د تقسیم کیږي دا تاسو لږ شخص لاس واچو هر څوک باره پر خالي د دې د دعوه د قره کندنو چې هغه په خاطر سوی دی اوس يهوديت تر کسي بجنه سرانيت تر کسي دعوه کوي نو د دې د دعوی رد کوي اوس شروع شوه یا اهل الكتاب اے د کتاب خوندانو اے يهودو نصارو لم ولي تحاجون تس دلائل وایس فی ابراهیم فبارک د ابراهیم علیه الصلاه والسلام یې ځان ته کښوی بل ځان ته کښوی ته حجت مکول و ما انزلت اغرج نو دغه ځای دی و ما انزلت ندی نازل سو التورات و تورات والانجيل و انجيل إلا من بعده مگر نو ورسته تر دا إبراهيم عليه السلام دا تر هغه ورسته نازل سوی دی يهوديت و نصرانيت دا هغه ورسته را شروع سوی أفلا تعقلون أفلا تعقلون أي تس دغنا عقلنا لري لکه سری چې څوک ما چا مثال درته ووایه چې ابراهیم چې آدم علی السلام ځان ته خپل قوم ته ورکه شهید د دې قومیت برای کاکړو نو خلک ورته استاج ماغ چیرې دی بنګی چې خوړلې دي چې شي خوړلې دي دماغ دې کار کوي کې نه کوي هغه لس زره کال مخ کې سو دی دی به یو تاسو او کال کیږي یا به 15 سو کال کیږي هغه د دې په قوم دي دا څنګه دا وی ته کدام الا دا افلا تعقلون ورته چې دماغ دې الوتی دي که څه پر سی وي چې څنګه سره لګایې زما په خبره تاسو وس کې دا یې دلیاس افلا تعقلون ايات عقل نلری پجه خبر دو غزایت بجی مسر بخ الله سو ما انزلت ندی نازل سو تورات انجیل الا من بعد نو چتر ورست سو نو هغه به څنګه پر دې مذهب دی پر دې ملت فسال افاق فرمای ها انتم ها معنا خبردار هو انتم تسخونو ها اولای تس اغا کسان است حاججتم چه تس دلائل وای است فی ما پا اغا خبره که لکم چه ستاسه ده پاره بهی پا اغا سر علمون علم ستای و چه کدر پا اغا خبره که خود دلائل وای چه تایو لر دیر پا خبریه یو چه علم پا لریه فلیم تو حاجون پی ما لیس لکم بهی علم فلیم ولی تو حاجون تس دلائل وای پی ما پا اغا خبره که لیس چه نست لکم تس در بهی پا اغا سر علمون علم دل تجویه خبری سوی اگه دو خبرو تا علای اشاره کی دغه نصارا و توای چه پا اغا خبره که چه تیو چه معلومات لره که پکشی که وجه غیجه اگر چه غلط ره غیجه خلا خلق دون پیغور ندر که برای خدای ماری چه نرچه خبر اغا نو کم خبره ده ده حضرت عیسی علیه صلات و سلام بیپلار زیجه دل پا جده نصارا نو خبر خو پا خبرو د مثال په تور حضرت عیسی علیه صلوات و سلام چې به مړي د ژوند کول د الله په امر په دې نو خبر نو په درجه ځای خو خبر یې نو دلیل خو وای دسی برای عیسی علیه السلام به پلار نه دی پیدا سو زم وو و عیسی علیه صلوات و سلام مړي نه ژوند کی وان وو عیسی علیه السلام په پټو نه دی خبر چې ما په کور کې شی خوړلې یا می ذخیره کړی دی راشي وان وو برای نو خدای لا څنګه نو خدای خدای دی ګوره په یو څه جزیه خبره نه کی خبره دي سی دي خو ته چې پر دوغه خبره دارا بنا کې چې نو خدای دی تاغه ځکه غلط دی یو څه علم لري یو څه جهالت دی کې دای څه خبره پېږي دغه درې شان خارق العاده چې دا ما درته یاد کړ نو د خارق العاده تقاضا دا ده کړي چې پر لاس خارق العاده معنا معجزات ښکاره شي هغه بر خدای تا خو نه ده لازم نو په دای څه خبره دا چې ته خبره په تطریقه په دغه کې شي غلط دی لکه اوس یو څوک موږ ته کرامت ښکاره کوي ولی برابل راوغورځي چې یاره دا د شک وتلی خدای دی خپلانې کار څنګه وکړي نه کیدي اوس خلک ورته پورته کې براوي دا څه وایي کار وکړي خو کرامت ښکاره کوي نو خو بنده دی خو ابل ورځ پیدا سو خدای هم دغه رقم دی دل سو کالو دی نو دا خو به یاد 500 سو کالو یا به د شپې تو کالو خدای هم د شپې تو کالو دی نو خدای نه سره لګیږي هغه خبره چې سیده چې پر راشه دغه نه بلد او عجیبه کار ښکاره کوي دا چې ته په دې چې دا ته چې بار سره خدای کیږي دغه خبره چې غلطه ده دا یو خبره چې الله ولته یو څه په خبرې و هم په دې کې کې دلیل وای خلک به ډیر پر مخ نه درو ګرځيږي برو یو څه معلومات خو نه دی هم لري اگر چې عمیق غلط روانه په هغه کې بل خبر دا ده چې د ابراهیم علی السلام په باره کې پسی ژغیږي برو هغه چې و يهودي ابل و هغه چې و نصراني الله په دغه کې خو نه وزر علم لا نه لري خو نه دی ابراهیم علی السلام یې دل دی نه دی دغه کتاب ولې دی نه دغه صحیفه درته پرتی دا دعوه ده کوم خو کې دلته خو نه بيخي جاهلی مطلق دلته خو نه مژغیږي په هغه کې کلا ژغیږي او باندې دی جوړه و چې څه معلومات کې درلودي خو غلط غلط ژغیږي الته ها خبردار انتم تسقوا هؤلاء اغا كسان يا اهل الكتاب حاججتم تشتد لا ال ويل فيما فاغ خبرك لكم تشتد به فاغ سر علم يو علم دلت اذا التنوين ده فار ده تقليل دي دا نما نا چغت علم تنوين ده دواره ده فار كارير قايد الرواج ده فار قايد دير والي ده فار قايد عزمت فكار قايد تحقير ده فار دلت علم يو علم مختصر لرو برنا نو فلیم ولی تو حاجون تیس دلائل و ایست پی ما پا اغا خبره که لیسا چه نست لکم تیس در بهی پا اغا سر علم و علم چه اغا علم نفکشی که داره پا اغا کنو بیا اولی جغیره چه اغا کما مسئله سو دا ابراهیم علیه صلاة و سلام دلتا خطا ایس معلومات نلره دا بیا اولی تورن پستره چه یهودی و نصرانی والله یعلمو و انتم لا تعلمون والله الا عز وجل يعلم وعلم لري فطول شيانو باني فداغ خبرم الا خبر دي ابراهيم عليه السلام نه يهودي و نه نصراني وانتم لا تعلمون وانتم تسخوا لا تعلمون تس علم نلري نو بعلم وجه جغيجن شري في شني خبر خمر په پښتنو کې صورت وای براو الله خلا غرض په شنه خبر خودلته ما غم مطلب شي الله خلا غرض ابراهيم عليه السلام الله تعلم دي چاغه مسلمان و هغه ولا كه يهودي و ولا كه نصراني يا نصراني نو وجه نه کنه کې دلائل وایست فسیالا فاق دا خبر سامه دا مردی چه ابراهیم علیه السلام معرفی که و خلقه چه خلق چه دا ابراهیم علیه السلام دا ملت دا عواقی اغا بدا غرقه ما کان ابراهیم ما کان نو ابراهیم و ابراهیم علیه السلام یهودیا دا یهودی نو ولا نصرانیا او ندا نصرانیو نو چش ولیکن کان حنیفا ولیکن دون خبر دا کان دیو حنیفا دی مائلو د باطل څخه وحقت هغه چاته ویل کیږي چې طبیعت یې دغه سي د باطل یې بد کیږي حق یې خوښ. ابراهیم علیه السلام دغه طبیعت درلود چې اره باطل خبره وای د ابراهیم علیه السلام وسلام د دماغ او د عقل میلان او کژوالی د چا وخاتو د حق وخاتو باطل یې ګر سره پر غوږ نه نیول. یهودونه سره او تاسو چې باطل یې پکښې کې ولاړ سن ته څنګه دغه دعوه کوي؟ پس مسلمان او ابراهیم علیه السلام مسلم و مسلمان. مسلمان څه معنا؟ مسلمان معنا منقاد و تابع دار. لکه زه به تاسو ته مثال وښیم. یو حیوان دی پره ځکه اوښ دی د خپل خاوند دغسې تابع دار دی، مهارې ور اچولی دی که د زوزانو پر لار بیا یې په پسې اوښ باک لانه پکوي چې ما پر زوزانو بیا یې ودرېږي بره شاته زورونه کي. دغه ته منقاد وایي، تابع دار بولي. پر پلی تیره یې، پر سړک یې، بیا یې په کچه کې، بیا یې په پخه کې، بیا در سره روان دی. یو بیا هغه دی چې هغه منکر یې، مسلم نه یې، تابعدار نه یې. هغه دغه دی چې راکش کړی په شا باندې زورونه پر لار نه ځي. نو زموږ دا خپل دین چې دی، دا هم د اسلام د انقیاد دین دی چې رسول دی پر هره خوا کشي ورسره روان. نو رسول خو بیا د ځانه خبره نه کوي، الله ورته وایي چې الله هر څه وایي ورسره مني. د الله سره دلایل نه وایي، لکه د بني اسرائیلو خبرې تیرې شوې، د موسی علیه السلام سره څه ناخې اړیکه کولې؟ دغه ته اوسه مسلمان به راوایه. خو چې هره خبره هغه ورته کړې ده، ده منلې نه ده. بس دی ورته پلانۍ کار وکړه، شرطونه وتړلې، پلانۍ کار وکړه. دا دین په شرطو مني چې د ده شرطونه پر ځای سي باران ودی مني. خو هغه بیم چې شرط پر ځای کې کلي منلو، خو په هغه کې هم ناخې اړیکه کولې. نو د مسلمان و د غیر مسلمان فرق وسو. ابراهیم علیه السلام مسلم و چې الله څه ورته ویل، هغه راکم یې کول. موږ پر هغه ملت باندې، پر هغه نقش قدم روان یو چې الله څه وایي منو یې. یهود و نصارا، ته څنګه د ابراهیم علیه السلام وسلام دعوه کوې؟ ته نه په شرمېږې؟ الله دغه دی د ابراهیم علیه السلام هغه حقیقت واضح کړي چې هغه دغه رقم دی. ما کان نه و ابراهیم و ابراهیم علیه السلام یهودیا د یهودي نه و، ولا نصرانیا نه نصرانی و. نو د دې دعوې غلطې شوې. ولکن دون خبر د کان و د ابراهیم حنیفا، دی مائل و د باطل و حق ته، مسلما او دی تابع دار و د الله و اوامر ته. تر دغه اندازې تابع دار و چې اور کې ور وغورځاوه د الله د امر ولا کاړه ولي ور یې قبول کړي پر هغه خبره چې کومه د الله د طرف و، پر هغه وحدانیت د الله در پایه ولاړو. پس یو بل احتمال پاتې شو چې هو په دنیا کې نو کوم یوازې د هغه دوې ډلې کافران دي چې یو یهود بل نصارا دي، هغه مشرکان. وما كان من المشركين، وما كان نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام من المشركين. المشركان سامن و ني اورت سجدا كول ني و بت تكول ني المرت كول ني سبوج ني تنبلت نبلت خاص موحد د الله عز وجل عبادت ك. نو د دروغ قسم كفار سخه ابراهيم عليه السلام راجلاك. نن یو ځینی کسان دي د مثال په تور چا د يهودو لمن څنګه کړې ده، ام وای چې وعلى ال ابراهيم دیم التناسی بربیا د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوه کوي. الله ورت کړ چې ما غي يهودي نه ونه تخ پرغه لار روان. بل د يهودو لکې څنګه کړي د پاغه په سيدي ام په ابراهیم علیه السلام فخر کوي. خو عین دغه سم مثال جنجور سره کوي. يهودو نه سارا او چې دعوه کوي، الله د وغو د عورت کړ د دغه خلکو عمل امر دی. شنو درواغ وای چې د ابراهیم علیه السلام د دوستی دعوه کوي، په مقام ابراهیم کې دوه رکعات المنز کوي، دلته لاره وداړي چې دغه اتباع کوي. چاو چا بیا خاص د مشرکانو لمون څنګه کړی چې د هغو متابعت کوي، په هغو فخر کوي، په هغو باندې نازېږي. او د ابراهیم علیه الصلات والسلام د ملت د عوام کوي چې زه پر ملت ابراهیمي یم. الله هغه خبره هم رد کړه چې ابراهیم علیه السلام د مشرکانو لمون نه ټینګول، نه خپله مشرک نه شرک کوه، نه د مشرکانو تابعداري کول. ته څنګه پر ابراهیمي ملت چې یا به شرک کوي یا به مشرکانو پسې دغه ګرده ډلې رد کړي؟ الله پاک خالص مسلمانان چې دي، الله عز وجل پرې شور. پس الله دغه دی استاد خالص مسلمانانو خبره کوي چې دغه اصلي د جای ورجه چې دعوه وکړي چې موږ پر ملت ابراهیمي یو. څنګه وای؟ ان به شک اول الناس هغه لایق، هغه ور د خلکو، د چا سره چې ډیر وړي لایق په دې خلکو کې، به ابراهیم، په ابراهیم علیه الصلات والسلام شي. للذین ذا هغه کسان خبره ته پاتې شي کې دایسه متوجه است. ما خو خبره د چاغه وردی دی، هدو نه سره او دعوه وردی هغه خو رد کړ. وسنو هغه څوک ورشي چې دغه دعوی اصلي حقدار څوک دی چې وی کی ګوته پورته کې جزد ابراهیم سره ډیر مناسبات درم، ز ابراهیم یې مفرغه ملت هغه دل اعلی معرفت کی. ان به شک او لا هغه لا یقو مناسب الناس دخل بوسخه به ابراهیم، په ابراهیم علیه الصلاه والسلام پوسی چې دغه سره ډیر مناسبت ولري. للذین لما نا خامخه الذين اغه کسان چې اتبعوا چې هغو متابعت کړی و هو د دغه ابراهیم علیه الصلات وسلام. د دې خبرې چې زه د ابراهیم سره وړم اصلي هغه کسان غواړي اتبعوه چې د ده متابعت یې کړی و هغه د ابراهیم علیه الصلات وسلام په زمانه کې چې هغه پر ده باندې ایمان راوړي دغه کسان یې غواړي. بل دوم وهذا النبي بل دغه نبی چې دا په عربي کې دی چې محمد علیه السلام دی دغه هم د دې وړ دی چې دعوا وکړي چې زه پر ملت ابراهیمي باندې یم. دا یې دوه. دریم والذین آمنو بل هغه کسان د دې خبرې وړ دي آمنو چې هغو ایمان راوړی دی پر دغه محمد علیه الصلات وسلام دغه واقعي مؤمنان. نو څو ډلې یې یادې کړې. درې د دغو خلکو دپاره دا ارزش لري، دا مناسبه ده، دا وړ ده چې دی وایي چې پر ملت ابراهیمیم. یو هغه کسان چې هغه د ده متابعت یې په هغه وخت کې کړی و، بل دغه محمد علیه السلام دا داخل زمانې نبی، بل دغه کسان چې ایمان یې د ده سره راوړی دي، دغه خلک که بیرغ پورته کړي چې موږ پر ملت ابراهیمی یو. الله وایي دغه خبره وړ ده، مناسبه ده. والله ولی المؤمنین نو چې دا مؤمنان پر ملت ابراهیمی دي، الله خپله دوستي ورسره اعلانوي. والله الله پاک چې دی ولیو دی ساتونکی و دوست و مددگار دی المؤمنین د مؤمنانو. الله وایي زه نو بیا د دې دوست یم چې دی زما د خلیل چې ابراهیم علیه السلام دی. ګوره د دوست دوست هم دوست نو چې یو سړی ستا قریب دی هغه بل بیا د هغه قریب دی، نو خو هغه دریم هم ستا قریب شو که نسو. نو الله تعالی خو د چا دوستي غوره کړې وه؟ د خلیل د ابراهیم علیه السلام سره دوستي اعلان کړې وه. دغه مؤمنان چې بیا دي دا خاص د ابراهیم علیه السلام پر نقش قدم روان دي، شرک ورسره کوینه، د شرک مقابله کوي. نو الله وایي زه بیا د دوی حامی یم چې دوی زما د دوست دوستان دي، زه د دوی دوست یم. والله الله پاک ولی و دوست دی. دوست معنی ساتونکی و کومک کوونکی دی المؤمنین د مؤمنانو. تر دې ځایه پورې خو چې دوی دغه رد وسو د کومې خبرې د یهودو د نصارا او د دغه دعوې چې دعوا یې د ابراهیم علیه السلام د ملت کور الله په تفصیل دا خبره ور جواب کړله. اوس د دې آیاته چې اوس یې موږ وایو ود الطائفه په دې کې الله تعالی اوس د اهل کتابو اغضلال بیانوي. یو اغضلال دی، یو اغضلال دی. اغضلال دغه دی چې سړی په خپله ګمراهي په خپله بد کوي، بدکار. اغدلال بیا چې دی هغه د افعال باب دی، هغه دا دی چې په بل هم پسې چې خپلې لارې کې راواړي، نو خلک هم ګمراه کوي د لارې اړې. تر ټولو خطرناکه اغدلال دی. اوس څه چې حکومتونه د خلکو په اغدلال پسې دي، اوس شرمان ده دا کار کولی چې په خپله ګمراه وایي، لمونځ یې نه کولی، بیت نه یې کولی، هر څه چې کولی، یا نور خلک په زوره دعوتي اخته دي ودغه ته چې دا لار د ترقي ده دلته راسه. نو الله دغه اغدلال د دې صفت بیانې دسې وایي ودت خوشي طائفة يوادل من أهل الكتاب يد أهل الكتاب تسخ كتاون أهل الكتاب هو قرده دا كاركي دالة دي ولي هذا كرتشي يبدي كي بيا يو دالة دا كدا يقود لا لي خوشتي دا بل قمرا كول أغب بدي شو بدي أهل الكتاب كي خونا عبد الله بن سلام رضي الله عنه هم هو خاغم يهودي وخو كلمة يقول أغب دا كار نكاونه دي بدي كي دا غيو تسخ سانش دا إسلام ينتهى نجرا وشتي دا أهل الكتاب شو دي أغب دا كاركي شو دخل قفا قمراهي بس يجي فخبل کفر فخپل معاصی و ارمان ندی قتل برای چې بل می امل گری و بلم دا کار کا ولای ودت خوشی طائفه یو ډله د کل د چا څخه چې دا ډله من اهل الكتاب د خاویندانو څخه د کتاب کما خبره خوشی لو یغدلونکم دا لو په معنا د اندی دلته دا خبره خوشی یغدلون چې دی گمراه کی کوم ته چې تام د حق څخه واړی دغه یو خوشه ده. الله پاک د دې په جواب کې وای وای وما یغدلون دی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر نه خپل ځانونه وما یشعرون دی شعور نه لري ګر سره شعور او یو علم و ادراک دا دوه فرق سره لري. شعور چې دی حیوانات یې ګرد لري چې هغه دونه نو کې خصمان دی دغه نه قدر یو حیه موجودات الله پاک پیدا کړي دي چې ما لیدلي دي تاسو هم لیدلي دي ګایګای پر کتاب چې درته روان یې د یو تورې ټکی مثلا د هذا د تورې ټکی پر دا ټکی ولري ټکی په خدای پر بالا دی شاوخوا تر بالا یې دی په دا مابینځ کې د ټکی ولري نو ټکی چې دی اوس نو دغه نه قدر ژوندی شی چې الله پاک د دې سترګې چیرې دي د دې نس چیرې دي کلمې یې چیرې دي چې دی په خپله د سترګو نه معلومېږي ته به دته کټبې نږدې کدر دې پسې ورتیر شي په دا وینه کې چې وایي میکروب ګډ دی نو هغه خو بیخي په سترګو نه معلومېږي هغه د دې ټلسکوپونه به ورته ږدي هغه شی چې په هغه کې ګوري نو لابراتوار چې ورته وایي د دغه موجودات ګرده چې یه شعور لري چې لري شعور لري شعور معنی خپل په ګټه کار کوي هغه ځای ته ځان رسوي ش یو بیا علم دی. علم دی انسان خصوصیت دی. انسان هم شعور لري در شعور سربیره علم لري نو الله پاک دلته د دې علم نکي نسي بره شعور لا ولا کړي د شعور الاخلاص شعور لري هغه لا خپل د ځان په تاوان کار نکي وسخر ځان وساته اچي هغه دوني چات کار دي چې پر نری پلی چیرې غوښنه دغه سی ونه سینه پر ورځ معنا کوي خپل شخه خطا اسوله ګور خدا دې دې پویږ خاوند د مخ دې هغه په دوه پرو پرتیریږي دې پر څلورو پرو نه پرتیریږي نو یا پر شا باندې زورونه وي یا د خپل خاوند خوښ کې پسی ورو غورځي دا وامه څه خبره پله دار کم مشکل ايش کشوي کشوي اخر دې مجبور شي برابر پر پلوخ ولا کا ولا څه پر سر ورو غورځي معنا چې نه پیدا شوانس نو خود غونه شعور الله ور کړی کوا شلی لري ځای کشیر دې پر دې چې دامه سجمه دې چې به پر مشلي ورځي پشه دا غره کم د بل حیوان دا غره کم دي خپل د ګټ شي راجل بی د تاوان د چې ځان ساتي الله وای دغه سړی چې د دې غوړي چې خلک گمراه کی دا د شعور الله اخلاص نو چې خلک گمراه کوي خو د دې ګنام ستا په غاړه ده زموږ خو دا ګنام ستا په غاړه دا وسته شکر کې کدا هیڅ خبره تاسو پوهیږي یو خو دې خپل کو پر دي دا چې نور خلک کو پر ته حسین خو دغه په ګناه امر شریک خو نور خو څوک د خیر لار کشر دي د خیر په لار شریک دي کدا شر لار کشر شو په هغه شریک دي نو ته خو د شر لارې ژه نو دې د شعور الله اخلاص کې شعور درلو دی دا نور خلک خو به نه ګمراه ان کول چې دا خو ماته سباز ما د پاره پندل چې الله خو دغه دغه مصافه کول کړي دي کدا هیڅ خبره ته متوجه است نو خوشی یو ډله د اهلی کتابو کوم خبر لو یو جلونکم لو ما لیو په معنا ده اندی ان یو جلونکم دا خبره چې تاسو گمراه کی و ما یو جلون دی نه گمراه کی الا انفسهم مگر نه خپل ځانون خپل ځان گمراه کی خپل ځان غلطی ته بیا و ما یشعرون او دی شعور اطلاع نه لري کتوانو د دګر سره ات شعور نه لري یا و ام پام خبره ته نه کین و چې کا خپل پام نه اخلي وکین نو نه لري ګر سره د شعور نه سکی دای مبالغه وکړه پدې کې چانی اڅ نه پوهیږي دا خپل د علم اڅ کار نه اخلي یا اهل الكتاب ای اهل کتاب د دې ذات څخه نو دا د دوی پر غدلال او اغدلال پر دوار باندې علامه علامه وای په دراتونکو دوه آیاتو کې کته گمراه هم ملامت ک اغدلال ک نور خل گمراه کین او هم ملامت د دغه دوه آیاتو کې د دې ملامت چیرې لا پاره کې د اغدلال بیان وکي یا اهل الكتاب ای د کتاب خوندانو وام لما ولي تكفرون تشكا فرانكيجي بآيات الله يا فآياته سرد الله تعالى وأنتم تشهدون وو فداس حال كي أنتم جتاسي تشهدون شهدي وركوي برجي خبر بانج داد الله تعالى داغ آياتون حق لك ما ندر فيه لك ما الرسول عليه السلام دو مباهلية دعوات ورلا رواركي أفرون تسبكي كتير رسوه چنو رازي چه مباهلة وكو چن يمانيا چه داز ما دين حق دي داغ سيبوية چه أرسوك چه برنا حق يا لا پاك لعنات پروكي أريو چه دعاك يا بلدي أمين پروكي براي أغم مشر صورت ويل چه يوازي كلا براي پا حق رسول دي خوگر ده پا پا يجون نو چه رسول دي او داغ سري چه لاس پورتي كي پا خدا يكا در نجران ورسيري پر لاري ولا كا يا تي يا جمال يا جشي حلا كيجو راضي چه مباهلا نور سره كوو جزيا با پر زان كشير نو كده نفا يا دالي پا حقانيات باني دا خبره ولي پا تسره كوو نو الله داغ واي پا پا يج هم شاهدين مر كيا چه دا حق دي او پر آغا سر بير كفر كيا منيانا كذا آيات متوجس يا أهل الكتاب إيد كتاب خوندان لما ولي تكفرون تس كافران كيجي خو ملامتي ولي كافر كيجي بآيات الله فآياته سرد الله تعالى وفداس حال كيش أنتم تس تشهدون شاهدين مركوي قواهي مركيه چه دا حق نبي دي دا حق جنة دي برداغ باني قواهي وركي فسيف سفرماي يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما ولي فدا لما شو ارتواي دا شو سوك ملامتي بارا ارتوال كيرون ولي جدا سكول ولي جدا سكول فدا دوار آياتو كي جدي ملامتي ألا بيان كره لما ولي تلبسون تسي مشتبه كوي قردوي الحق حق بالباطل دا باطل السر حق باطل ولي پر لگرده لكدا غزمش دا وس وقت حكومتون چجي يو زاي شو ارتوغير از يمبر عمريات روان ده د بل خواچ ورته وګورې د اندوانو په دغه کې په درمسال کې به د اندوانو سره په مذهبي امور کې شراکت کې وسورته وای چې کوم خواته دی وګورم زما لري سر دي چیرې دی پای دي چیرې دی ته وس مؤمنه پر مؤمن خدای حرام ده چې د یو کافر اختر ورسره المنځي یا د کافر معبودو ته ورزي د وغو ستای نه کوي خدای ته څنګه کوي ته امیر یې د مؤمنانو بره به ادا کار کوي نو د ایمان نه ایمان بار سره نه سره مرو وای پر لګټ کړي الله دا کار مکوي نو دا یواز خو پاچهان نه دی خو دا عام خلکو کوم دغه رقم سته چې پر ار مجلس برابر سو دی هغه شی دی پر ار مجلس چې برابر سو دی هغه شی دی ودی ته نو دی اجتماعي سړی وای پلانې خو ډیر شی اجتماعي سړی دی اجتماعي دا معنی چې پر دنه کو پر پات لري نه اسلام په ار شی کې دی ګډون کی ار څوک خوشاله ساتلای شي کني چې اجتماعي سړی نه هغه خو مخه په مجلس کې دی څوک نه خو به دی کیږي یو از ما درای خلاف خبره وکړه بل وای ما درای خلاف خبره وکړه وزه د قران کریم مزامینو ته وځي څوک ځان نشټنګول خو قران کریم د خلکو خوش خوش ځای ته لاس وچ دغه در پکښې دی دغه در پکښې دی بارنه خلک یو ایزی یادول ما بل ایزی یادول وسرته خو خو دا یادول نو څه دي شي یادول دته معله دا څه ورته وای چې حق باطل پر لګړوي ما یا حق در ټینګه هغه د حق احقاق وک یا هغه باطل در ټینګه سم دم خپل کوپر ښکارا ک دغه ما بینس کی چې دواړه پر لژوی در وشته کې دا وسیش دی یا اهل الكتاب اے د کتاب خوندان لیم ولی تلبسون تس سره ګډوی الحق حق بالباطل د باطل سره یا پلا دا نارکه بر او الا عز وجل واحد دی شریک نه لري بل پلا چې یو ګورم بر او عیسی علی السلام د خدای زوی دی خو حق باطل دی پر لګټه ک الا واحد دا خبر حق نو عیسی علی السلام څنګه زوی دی کدا ستا خبره چې عیسی علی السلام د خدای زوی دی دا حق نو خو به الله واحد نو سن بیا ولی دا د وحدانیت دا ویکه نو ته حق باطل دواړه بغل پر بغل سره بیا نو دا مکو وتكتمون الحق او فداس حال كتكتمون تشتش بتوي الحق حق زين زين حق خبر دي قال سرجه پر سر بني قدم وريش دي بتايا وانتم تعلمون و فداس حال كي انتم تستعلمون بدي خبر بني فر يقين لري حق حق دي باطل باطل دي او ترى ولا يجي سر قدي كذا اس خبر فويج ديك علم ذكر كي غور تا دي بظلم كي شي پر دا خبر علم لري حق سو سر جلاجي باطل او تيبر لغردي دلتي شعور نكي ذكر شو انتم تشعرون و فداس حالك شو انتم تستعلمون فيقيني توقف ويجي حق حق دي لك ما تقول شو الرسول عليه السلام في رسالة بس رواج شو باري الرسول خود شاكا وتلي دي كشرار اپك سو راب سي وكر بخدا كدر خبلا كورا ورا سير راضي شو جزيا ومن نوخ كلمان پر وعنا دلتا بیا کلمه نو بیا باطل ته جوړ دل چې یا ته خو نه نبی زګه هغه وخت منم چې ته يهودي سي یا نصراني سي نو په دغه دوه آیاتو کې د چا رد وسو د اهلي کتاب او د نصارا او الله عز وجل د دوی هغه د ملامتیا ښکارا کړ چې کو دلالت کوي کې اغدلال کې په دواړو کې ملامت یې ته په دې کې مثلا پر حق باندې نه به اختلاط د حق د باطل سره کوي دا یا او نه به دغه کوي چې د آیاتو څخه د الله تعالی انکار کوي او ته بل ځای به برته شاهدي پورلو کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.